Πρόλογος. Πάλι μεθυσμένος είσαι, 2,5 ώρα της νυχτός. Κι αν τα γόνατά σου τρέμαν, εκρατιώσουν αστιτός μπρος σε κάθε τραπεζάκι. Γεια σου Κωνσταντή Βαρβάτε. Καλησπερούδια αφεντικά, πώς το καλοπερνάτε. Ένας σου δίνε ποτήρι κι άλλος σου δίνε ελιά. Έτσι πέρασες γραμμή της γειτονιάς στα καπελιά. Κι αν σε πείραζε κανένας, αχ εκείνος ο τριβέλας, έκανες πως δεν ένιωθες και πάντα εγλυκογέλας. Χτες και σήμερα ίδια κι όμοια, χρόνια μπρος, χρόνια μετά, η ύπαρξή σου σε σκοτάδια ολοπηχτότερα βουτά, τάχα η θέληση σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος. Αχ, πού σε νιώτη, πού δείχνες πως θα γινόμουν άλλος. Η έφοδο. Πάλι μπόρεσε το γόνα αψηλά να με βαστίξει και ψηλότερα από το σώμα η ψυχή μου να πηδήξει. Στριμωγμένη αγκώνα, αγκώνα στο βαθύ μπροστά τον τράφο, πάμε από ένα σ' άλλον τάφο. Και να γίνεται αλυτώσει, σας βαστάει το σώμα πόνι, τάδικου θανάτου η γνώση φορές χίλιες με σκοτώνει. Να είχε πριν ο Θεός σκοτώσει το μυαλό μου να μη γρήκα το χαμό μου. Ω, πως φύγουν τα σαγόνια και πως πνίγουν την αγκούσα. Όλα τη ζωή στα χρόνια γίνονται στιγμή παρούσα. Κίτρινη σαν τα λεμόνια, ίσκη ανθρώπινη, ο αγέρας αν του λιώσει της ημέρας. Γύρα μου ζητώ ένα χέρι να με σφίξει, να το σφίξω. Άντροι και παιδιά και γέροι το τραβούνε ως τους αγγίξω. Ένας τον άλλο δεν ξέρει πόσο οι άνθρωποι είναι μόνοι, σύντα ο φόβος τους ενώνει. Τα ματάκια μου κλειδώνω και στην άβυσο απολέμαι. Μάι δε φόβο, μάι δε πόνο, νόθω πια και συλλογέμαι. Τι πολύ μακριά ξαμώνω. Αν η τύχη μας φυλάξει, μονάχα ο οχτρός θα αλλάξει. Κένταυρη. Σε θεμονιές, πηγάδια, είσαι κουφάλες, ελιών τρυπώστε ο Θεσσαλές, που λαύρεις κοιτάει η καρδιά σας, όλοι αφρό και γαύρι, με τις στερνές κατηφοράνες στάλες της βροχής, καταράχτες οι κενταύροι. Με πηδήματα οργές, κραξές μεγάλες, από το φαράγγο μέσα τις διχάλες, κατάσπροι, κατακόκκινοι και μαύροι. Αλυφασκιά, θυμάρι, χαμομήλοι καπνίζοντας και στα ίδια τους καπούλια καβάλα με στους σύγνε φουτατούλια ορθοί και ανάεροι στάθηκαν σαν ύλοι και με ρουθούνια πίνουν ματωμένα τα μοίρα των κορμιών σας τα αναμένα.